laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć, bo on dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Konflikt na linii prezydent-premier o nominacje w służbach. Dworzec centralny w Warszawie zostaje zamknięty na 8 dni. Bycia koalicja w Krainie Czarów, wystarczy odwiedzić Centrum Nauki Kopernik. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że ten zablokował nominację na stopień oficerski dla ponad 130 przyszłych oficerów SKW i ABW. Prezydent najpierw chciał się spotkać z szefami służb specjalnych, by omówić kwestię nominacji, ale mu tego odmówiono, mówił w audycji Śniadanie w Trójce doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poboży. Prezydent ma do tego prawo, aby właśnie w sytuacji, kiedy jest tym najwyższym strażnikiem polskiego bezpieczeństwa, zaprosić do siebie szefów służb specjalnych. Prezydent nie ujawniał wcześniej tej informacji, bo, tak jak mówię, kierował się logiką państwową. Ta informacja nie jest prawdziwa, mówił eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Służby specjalne przekazują informacje prezydentowi, przekazują również informacje osobom z zaplecza prezydenta, które posiadają dostęp do informacji niejawnych. Chciałbym wyrazić mój najwyższy szacunek wobec każdego młodego Polaka i każdej młodej Polki, którzy w interesie publicznym decydują się na pracę w ramach służb specjalnych. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nazwał decyzję prezydenta ciosem w system bezpieczeństwa państwa. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom ABW, napisał. Wczoraj Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu oraz zgodę na ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Za niecałą już godzinę w samo południe dworzec Warszawa Centralna zostanie zamknięty z powodu remontu torów. Pociąg pasażerski wjedzie ostatni właśnie punktualnie o 12. Do 16 listopada pasażerowie będą korzystać z objazdów innych stołecznych dworców. Chyba lepiej teraz niż mają to robić jakoś w tygodniu, gdzie jest większe oblężenie i ludzie jeżdżą do pracy, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Kiedyś to muszą zrobić. Wcześniej o wiele mieliśmy już wykupione bilety, więc zgodnie z planem wszystko. Wiedziały panie o tym, że będzie zamknięty dworzec centralny? Ja nie wiedziałam. Po prostu tak dużo nie podróżuję i nie wiem. Ja wiedziałam, bo codziennie rano się tu przesiadam do pracy. Codziennie około 400 pociągów będzie dojeżdżać i przejeżdżać przez inne warszawskie dworce. Korea Północna znowu grozi podjęciem dalszych działań ofensywnych. W czwartek komunistyczne państwo wystrzeliło pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Była to odpowiedź Pjongjangu m.in. na przybycie na Półwysep Koreański amerykańskiego lotniskowca. Minister obrony Korei Północnej, No Kwon Chol, zagroził podjęciem działań ofensywnych wobec USA, także w związku z objęciem przez Waszyngton kolejnych północno-koreańskich podmiotów sankcjami. Korei Północnej. Nie spodobały się też rozmowy szefów obrony Korei Południowej USA, które miały miejsce w tym tygodniu w Seulu. Wystrzał pocisku balistycznego potępiło zaś południowo-koreańskie MON. Napięcia wywołała też wizyta lotniskowca George Washington w Busan w Korei Południowej oraz wspólne manewry lotnictwa południa i USA. Wcześniej południowo-koreański wywiad informował, że Kim Jong-un gotów jest spotkać się z prezydentem Trumpem. Komunistyczna Północ przed spotkaniem może jednak przeprowadzić test jądrowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Po katastrofie samolotu firmy kurierskiej w Louisville w stanie Kentucky amerykańskie firmy kuriersko-logistyczne UPC i FedEx ogłosiły czasowe uziemienie wszystkich swoich samolotów. We wtorek maszyna McDonnell Douglas MD-11 należąca do UPC rozbiła się tuż po starcie. W katastrofie zginęło co najmniej 14 osób, cała trzyosobowa załoga samolotu oraz 11 osób na ziemi. Bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny, bo 9 osób nadal jest zaginionych. Można się tam poczuć niczym Malicja po drugiej stronie lustra. Wystarczy odwiedzić najnowszą wystawę w Centrum Nauki Kopernik Lustra między iluzją a rzeczywistością. Odwiedzający mogą sprawdzić, czy zimne lustro jest naprawdę zimne, jak gorące powietrze wpływa na percepcję i jak światło wędruje przez lustrzany labirynt. Na jednej ze ścian można zobaczyć tafle, czyli takie krople rtęci, które są naszymi standardowymi obiektami, które projektujemy w naszym studio. A przy wyjściu lub głównym wejściu stoi jeszcze pawilon lustrzany o wysokości prawie 4 metrów, przez który można przejść i poczuć się jak w takim gabinecie luster

And every British seaman he knew and understood. They had to sink the Bismarck, the terror of the sea. Stop those guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us. Hit the decks, are running, boys, and spin those guns around. But when we find the Bismarck, we gotta cut her down. Towarzysze, obywatele, kochana młodzieży, w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy przybyli tu, na pola grunwaldzkie, aby w ramach obchodu tysiąclecia państwa polskiego uczcić 550. rocznicę zwycięstwa Zjednoczonych Sił Polski i Litwy, wspieranych przez całą Słowiańszczyznę nad krzyżackimi zaborczami. 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem. W miejscu bitwy odbywają się uroczystości z udziałem władz państwowych. 200 tysięcy ludzi ogląda odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego. 30 tysięcy młodzieży ślubuje wierność PZPR. Wasz udział w tej wielkiej manifestacji jest świadectwem żywej więzi, sprzęgającej patriotyczne i postępowe tradycje historii naszego narodu z jego dniem dzisiejszym i z jego dniem jutrzejszym. Władze wykorzystują uroczystości do ataku na Niemcy Zachodnie. Zawsze świeże, tak samo żywe jak 550 lat temu są w nas uczucia, które ożywiały naszych przodków na wieść o wspaniałym tryumfie Grunwaldzki. Pole grunwaldzkie zostało ukształtowane plastycznie w sposób niesłychanie piękny. Centralnym punktem jest tutaj olbrzymi pomnik złożony z 8 granitowych brył. Widzimy wyryte dwie twarde twarze rycerskie. Obydwie zwrócone są w kierunku na zachód. Poza tym na pomniku wyryte krzyże grunwaldzkie oraz daty 1410-1960. Przewodniczący Rady Państwa, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Aleksander Zawadzki opuszcza w tej chwili na kilka chwil trybunę honorową, aby dokonać odsłonięcia pomnika. Rozwiązuje opasającą pomnik biało-czerwoną szarfę. Pomnik grunwaldzki został odsłonięty. Orkiestra gra sygnał Wojska Polskiego. Zresztą, czy ja wiem, od Grunwaldu dzieli nas 550 lat. Od drugiego Grunwaldu, jak dzisiaj mówili mówcy, tylko 15. Czarny krzyż był ten sam. Metody to samo, okrucieństwo to samo i cel ten sam. Zniszczyć, zagrabić naszą ziemię świętą ojczystą i tu na tym polu samemu urządzić pogrzeb Słowiańszczyzny. Nie wyszła sztuka, nie udała się. Całość powstań! Mistrz kamery Aleksander Fort. To był dla nas, dla tych, którzy realizowali krzyżaków, ciężki i nerwowy rok. Mówię o przedsięwzięciu naprawdę szaleńczym, pełnym problemów i brzemiennym w odpowiedzialności. 32 miliony złotych, które ten film musiał kosztować. Podkreślam, musiał, bo w kosztorysie filmu nie było żadnych rezerw. Gdybyśmy musieli powtórzyć choćby jedną scenę, co jest w filmie polskim powszednią praktyką, kosztorys byłby absolutnie przekroczony. Zdjęcia bitwy grunwaldzkiej pełne były niebezpieczeństw. Wiadomo, ile wypadków wydarza się w każdym wyścigu z przeszkodami, a tu chodziło o ostry realizm, największej bitwy XV wieku. Krzyżaków obejrzało najwięcej widzów w historii polskiego kina. Do 1973 roku film zobaczyło 25 milionów ludzi. Aha, kto to tak tam za krzaków? U nich ich szlak krzyżaków. Rock'n'roll. Historia powszechna. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know. How a young heart really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears are all in vain. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them? Rok 1960. Kiedy pozwoliłabyś mu na pierwszego buziaka? W każdej dogodnej chwili podczas pierwszej randki. Na przykład w kinie. A już na pewno na pożegnanie. No wiesz, gdyby nie pocałował mnie na pożegnanie, to pomyślałabym, że coś jest nie tak. Że nie chce się już spotykać czy coś. A kiedy pozwoliłabyś mu na coś więcej? Tylko gdyby mi się naprawdę podobał. Radziecka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła amerykański samolot szpiegowski U-2. Pilot Francis Powers wpadł w ręce KGB. Nasz moskiewski korespondent donosi. Francis Harry Powers, amerykański szpieg, którego radziecka rakieta zestrzeliła w pobliżu Swierdłowska w dniu 1 maja, został dziś przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR skazany na 10 lat pozbawienia wolności. I'm sorry, so sorry, that I... W swoim ostatnim słowie, wypowiedzianym spokojnie i z rozwagą, Powers przyznał, iż dokonał ciężkiego przestępstwa i że zasługuje na karę. Prosił jednak sąd, aby wziął pod uwagę nie tylko fakt dokonania przestępstwa, ale i okoliczności, które na to przestępstwo wpłynęły. Powers potwierdził całkowicie zeznania świadków, którzy przewinęli się przed stołem sędziowskim. Byli to ludzie, których w to pamiętne świąteczne przedpołudnie majowe zaintrygował i zaniepokoił huk eksplozji, przedziwny gwizd i szum charakterystyczny dla samolotów odrzutowych i którzy pierwsi ujrzeli na niebie, niedaleko od swoich domów, czaszę rozwiniętego spadochronu. Ale nawet wtedy, kiedy zamiast rosyjskiego spasiba usłyszeli obcy sobie język, kiedy zobaczyli u boku pilota długolufy półautomatyczny pistolet z tłumikiem nieznanej sobie konstrukcji i duży nóż fiński, nawet wtedy nie odmówili mu pomocy. Spełnili jego wyrażoną przy pomocy gestów i mimiki prośbę o wodę i papierosa. Samolot U-2 a raczej jego szczątki, wszystkie elementy jego wyposażenia, mapy, aparatura radiowa i fotograficzna, podobnie jak i osobisty ekwipunek Powersa, wszystko to zostało drobiazgowo zbadane. Znamienne było zeznanie przedstawiciela komisji ekspertów, która badała problem, czy samolot U-2 miał jakiekolwiek znaki rozpoznawcze, znaki jego przynależności państwowej. I mimo skrupulatnych badań znaków tych nie znaleziono. Nawet podczas badania kolejnych słojów farby, jaką pokryty był samolot. Nie pozostawia to więc wątpliwości, że zestrzelony pod Swierdłowskiem samolot już w momencie, kiedy wychodził z hali fabrycznej, miał wyznaczoną z góry rolę szpiega. Wywiad amerykański nie spodziewał się takiego finału całej sprawy, mimo iż zaopatrzył Powersa w truciznę, a samolot w urządzenia dla jego zniszczenia. Zapewniono Powersa przed odlotem, że lot odbędzie się bezpiecznie. I'm sorry, so sorry, that I... Potwierdził Powers także i to, że wiedział, iż narusza suwerenność Związku Radzieckiego, a potem dodał, iż rozumie, że dla swego kraju, to znaczy dla Stanów Zjednoczonych, wyrządził wielką szkodę. Premier radziecki dwie prawdy wyraził w sposób jak najbardziej zdecydowany. Jedną, że Związek Radziecki nigdy nie pogodzi się i nie dopuści do naruszania swej suwerenności, i że każdego agresora spotka należyta i druzgocąca odprawa, podobna do tej, jaka spotkała samolot amerykański w dniu 1 maja. I drugą, że Związek Radziecki konsekwentnie będzie czynił wszystko, aby działać na rzecz pokoju, odprężenia i przyjaźni między narodami. I'm sorry, so sorry, please accept my... Love was blind and I was too blind. Stany Zjednoczone nie przejmują się aferą ze szpiegowskim samolotem. Waszyngton mówi, że takie loty są konieczne, bo chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Oto oświadczenie, które opublikował właśnie Departament Stanu, a prezydent Eisenhower zaakceptował. Po pierwsze, Waszyngton nie zatwierdził misji szpiegowskiej, o której mówił premier Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow. Po drugie, taka misja najwyraźniej się odbyła. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare. And I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Rok 1960. Sierżant Elvis Presley, król rock'n'rolla, idzie do cywila. Jutro leci do Ameryki. Przed odlotem wyznał, że w Stanach chce rozpocząć karierę poważnego aktora. Już niedługo zagra w filmie pod tytułem G.I. Blues. Najbardziej popularny żołnierz od czasów Napoleona, Elvis Presley, kończy służbę wojskową i opuszcza Frankfurt. Odprowadza go jego narzeczona, Priscilla Beaulieu. Elvis żegna się więc z wojskową chwałą i 16-letnią Priscillią. Dziewczyna też ogryła się ogromną chwałą, jest narzeczoną cesarza rock'n'rolla. Czy przygnębiające życie w wojsku nie zmieniło twojego podejścia do rock'n'rolla? Przygnębiające życie w wojsku? Nie. Wojsko nic nie zmieniło, bo długo służyłem w czołgach, a to jest jak rock'n'roll. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Aha, bardzo się cieszę, kolego, że jesteś. Piszczyk. Urodzony pechowiec i oportunista, chcący żyć w zgodzie z każdym ustrojem. Oto bohater nowej polskiej komedii filmowej reżyserii Andrzeja Munka. Niestety, panie Piszczyk, nie mogę pana dłużej trzymać. Panie naczelniku, błagam pana, niechżeż mnie pan nie wyrzuca. Ja dopiero tutaj u pana się poczułem tak jak zwykły człowiek. Dopiero tu mnie nie prześladuje to moje zezowate szczęście. Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr. Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pani. Bez ciebie jestem bezradny jak piesek, co wypadł z sani. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki, wytłuc może mnie grat. Bez ciebie jestem tak nudny jak festiwale na pieśni. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. Ciebie jestem niepełny jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny chomąt, łachudra i wół. Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i rusz. Od stołu wstań z imienin, wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź. Przy

Eichmann był kierownikiem Wydziału do Spraw Żydowskich. Wiadomo było, jaka akcja była przez ten wydział prowadzona. Eichmann kierował akcją masowej eksterminacji Żydów. Przebywający w Hadze premier Ben-Gurion oświadczył dziennikarzom. Eichmann will be judged in Israel. But I can assure you, it will have a fair trial than any other ordinary accused. Eichmann będzie sądzony w Izraelu. Mogę was zapewnić, że zostanie mu wytoczony proces taki sam jak każdemu innemu oskarżonemu. Jeżeli Argentyna lub jakikolwiek inny kraj zechce przysłać obserwatorów, to będą oni mile widziani. Eichmann stanie przed sądem izraelskim i będzie sądzony według obowiązujących u nas praw. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, and Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. Tragedia w Afryce Południowej. Policja otwiera ogień do czarnoskórych demonstrantów. Według oficjalnych danych zginęło ponad 50 osób. Świadkiem tragedii był fotoreporter Ian Berry. Ludzie biegli prosto w moją stronę, leżałem w trawie i robiłem zdjęcia. Byłem tak zajęty pracą, że nie poddałem się panice. Demonstranci nie wierzyli zresztą, że policja strzela ostrą amunicją i celuje w ludzi. Myśleli, że to ślepaki albo że policja strzela na postrach nad głowami. Na zrobionych przeze mnie zdjęciach widać, że większość ludzi się śmiała, myślała, że to żart. Dzieciaki biegły w moją stronę, niektóre całe uchachane. Inne zasłaniały sobie głowy kurtkami, jakby chroniąc się przed kulami. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Rok 1960. Za chwilę rozpocznie się pierwsze starcie. Gong! Zawodnicy idą już na środek ringu. Na igrzyskach w Rzymie Kazimierz Paździor, bokser wagi lekkiej, walczy o złoty medal z reprezentantem gospodarzy. Paździor jak zwykle głowę ma pochyloną w prawo, jeszcze wszystko jest spokojnie, nie ma ciosów, markowane ciosy, przeciwnicy patrzą na siebie, padają się wzajemnie, karteczki bruksowe, sędzia niego zebrał, uwaga. A więc proszę Państwa, zdobyliśmy złoty medal olimpijski w boksie, zdobywcą tego pierwszego medalu, daj Boże, żeby było jeszcze dwa. Został Kazimierz Paździor, jest serdecznie ucałowany teraz przez trenera Feliksa Sztama. Only the lonely, know the way I am. wypadku drogowym ginie autor Dżumy, Albert Camus. Rie próbował się uśmiechnąć. Zbawienie człowieka to zbyt wielkie słowo dla mnie. Nie idę tak daleko. Interesuje mnie jego zdrowie. Przede wszystkim zdrowie. Nienawidzę śmierci i zła. Ksiądz wie o tym dobrze. I czy ksiądz tego chce, czy nie, jesteśmy razem, żeby je znosić i żeby z nimi walczyć. Rie trzymał rękę pana Lu. Ksiądz widzi, rzekł, unikając jego spojrzenia, nawet sam Bóg nie może nas teraz rozłączyć. W amerykańskiej telewizji debiutują jaskiniowcy. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Obrady przerywa wielokrotnie Nikita Chruszczow. Doradczy Komitet Polityczny Państw Stron Układu Warszawskiego powołuje marszałka Andrzeja Greczkę na stanowisko dowódcy Sił Zbrojnych Układu. Rząd NRD informuje o zakończeniu kolektywizacji rolnictwa. Całość ziemi uprawnej, ponad 6 milionów hektarów, znalazła się w rękach państwa. Przed sądem wojewódzkim w Kielcach kończy się proces za nielegalne garbowanie i sprzedaż skóry. Trzy osoby zostają skazane na dożywocie, a wiceprezes spółdzielni garbarskiej na śmierć. W USA do sprzedaży wchodzą pigułki antykoncepcyjne. Koniec pierwszej podmorskiej podróży dookoła świata. Amerykański okręt atomowy Tryton w 84 dni przepłynął 41 519 mil morskich. W Polsce spis powszechny. Jest nas już 29 731 tysięcy. Gwiazda pop Eddie Cochrane ginie w wypadku drogowym w Wielkiej Brytanii. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Na Igrzyskach w Rzymie Zbigniew Pietrzykowski, waga półśrednia, walczy o złoto z Cassiusem Clayem. Tam teraz Bardzo troskliwie wachluje Zbyszka. Zbyszek musi być trochę zmęczony. No, to jest nasz azatusowy. Sześciokrotny mistrz Polski, trzykrotny mistrz Europy. Melbourne brązowy medal. Przegrał tam w półfinale z Laszlo Papem. Dzisiaj ma wielką szansę. Rozpoczęło się trzecie, ostatnie starcie. Na pięknie wzrasta i fatalnie Murzyn trafił teraz Zbyszka prawym. Atak Polaka i teraz Polaka daje dwa ciosy. Amerykanin dwa ciosy, Zbyszek jakby słab, spalnia tempo. Atak Polaka i teraz lewy prosty w szczękę, lewy w stół. Bardzo dobre ciosy, ale wywinął się z niebezpieczeństwa. Przed trzecim ciosem uciekł ten Amerykanin, który jest piekielnie twardy. No już nie jeden bokser by się zapoznał z deskami po tych ciosach, a Amerykanin wszystko wytrzymuje. Atak Amerykanina, jeden cios trafił, Zbyszek idzie do przodu. Teraz Zbyszek już zmęczony, staje w miejscu, umożliwia Amerykaninowi ciosy. Zbyszek jak gdyby złapał, proszę Państwa, Amerykanin się spiesza. Oj, niedobrze, niedobrze, Zbyszek złapie. No, Zbyszek, przetrzymaj ten kryzys, naprzód Zbyszek. Zbyszek jest zmęczony, Amerykanin świeższy, zadaje teraz dwa ciosy. Zbyszek próbuje atakować, słabe te ciosy, chaotyczne. Amerykanin w ataku bije krótkimi ciosami, traci Zbyszek siły, robi niskie uniki za podwójną gardą. Niedobrze, niedobrze, proszę Państwa. Zbyszku wytrzymaj. Murzyn w ataku. Amerykanin jest w ataku, Zbyszek zbiera ciosy. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze 3-4 sekundy, Zbyszek do przodu, jeden cios. Nie wyszło. Gang. Koniec trzeciego starcia, które niewątpliwie Zbyszek przegrał. O, Zbyszek jest bardzo zmęczony. Sztam mu rozwiązuje rękawice, Zbyszek tak oparty, bezwładnie o liny, ringu, cały spoczony, sztam go teraz ociera, a Klej trochę świeższy, ale też spoczony, podchodzi do Polaka, obejmuje go tam. No, ciężko obydwaj płacą za tę walkę, bardzo wyczerpani. Złoto zdobywa Cassius Clay, później znany jako Muhammad Ali. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye to let him hold you tight. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Rok 1960. Amerykanie wybierają nowego prezydenta. Senator John Kennedy, świetny żeglarz, został 34. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Demokraci zawdzięczają to zwycięstwo także pięknej żonie swojego kandydata, Jackie. Mówi prezydent-elekt John Kennedy. Zapewniam was, że z całych sił zajmę się zabezpieczeniem interesów Stanów Zjednoczonych. Na sercu leży mi też wolność na całym świecie. Teraz moja żona i ja przygotowujemy się do nowego etapu w naszym życiu. Przygotowujemy się też na przyjście dziecka. And for a new baby.